ki yeleği. Ben ölmedim mi yarim, kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim. Evreşe yolları dar dar, bana bakma benim yarim dar. Evreşe yolları dar dar, bana bakma benim yarim dar. Yeleğimin içinde mavi boncuk nazarlık, benim yâre hediyem bir ufacık nazarlık. Evreşe yolları